Ebilumba, Janita. Lan yapo, mpiba. Benegar ngamba. Yimba otienu injini yaba. Yimpa mani jesupo. Wan yuan tie otondo, lenitin tieni siri, ya dandan po, yako parkiamba baro. O dentie niduka, yuan dempuro la tuonpo. Nani Musa ndentie mama, otien diogun kurpo. Nani yuwa mali diere mpiyati piyare gichie wa maya diere mam. Yeni biswake lipundi Jesu inya piyati piyare gichie Musa. Diere kuli piya le maro. Ama yuwa ma libon kutie otion. Musa dentie niduka otien diogun nikuli. Gitiendi siri otienu ndemba yuandi ki yeryala yapo. Ama krisiri wani ntienu duka kalma otie bijwa ki die otien diyo. Timba ntie o diyo. Liyatie ke tu kubi leni lipapari hari mi juurma timpiagri ti yula ya suguma yapo. Langwani nani otien fum yua njerma. Dilla, iyagbari onyeru. Yinda juagamani yipala nani yinden fini mi yema ki bigo mi fan piemini ya yogunu. Utienu yeri. Yiya jamba dem bigini lankani. Kibwa ledni. Bakabden la ntuona. Haribina pina. Layapo mpari dem beni le lani fima. Kenyedi yon kuri. Biyam bori babani insani litela yapo kendem poli mpa bien lede kiyere be kankwa mforminne mpiba yimfang man yurake yisiga nuroba ndapia ya parimbia tuwo lidandan hariyarke oba lebrik nga otinu yuanfo ama hari tindaye Idiani injini ya yonu. Dinla. Yeni. Tin ya pari ti ya para. Kira tuwo ti tuwo mbiare. Buandi njua gete para. Kelema. Ti ta len krisiri. Gitie yema leno. Liya tieke. Tu kubi. Tinden kwa pia ya duri. Hari mi juorma. Nani. Lanyeri mwara na mam. Dinla. Ya gbaro nyalu. Yinda juorma ni para. Nani. Yiyema yonu yeni. Mamba ndengbari otie nyaru gfini mi yiyem yeni. La atie Musa ndengobri kinyani yaba ejibidye mni kuli ka. Opari dembeleni mamba harbina pina. La atie yaba ndentiendi tituwe mbiyari gkweke bikiema bag ya yari mifampie mni ka. Otie nu dempoli leni mamba mo kiyerke bikankwa o formini la tie yaba nden ye ke na nwoka lanwani tilake baden frig kwa o formini kelma bidandan duompo